زپت یاد ساتي دعوت اسلامي کې سمر ویسا زلال نیز مدرسہ تعلیم قرآن محلہ کسی من جانب اللہ نیز اکی معنی باس کو غیر المغضوب علیہم ولا الظالین نلار دا غچا چی غضب پی کرشوی دے ولا الظالین او نگمرہان تیشوا گونا اول دا حدیث ترجمه کوبا بیا دا مفسرینو چکم مفهوم دلی ذکر کردی آغا در تا بیانو ما دو خبری شوی بیا پا دی که یو وهم او داغی مدافع چه رو را اللہ پیغمبر دا مغزوم مانه دا یهود سره کئی او دا زال مانه پا نصاراو کئی او تفسیر کبیر تاو گورا دیوی کافر دا منافق دی پرتبی تاو گورا وشکنا آوی چه دینا مراد بیدتی دی ما ایمی تو گر اغم ویچی دی زوال نمرا بیدتی دی سا خیال دی خازن تو گر اغم دا مانا که عجیبا کار دی پیغمبر اسلام یو مانا که دی نوری نوری مانی که دا یو وهم دی داغی وهم دفاع با انشاءاللہ اوش حدیث ترمیزی کی نبی علیہ السلام دی مصداق ذکر کرده چه غیر المغضوب علیم ولا الظالین اے الیہود و نصارا ترمیزی حدیث دی چه مغضوب یہودیان دی او ظالین نصارا دی اس کی چر نریغن وهم ازالکو ما چه پیغمبر علیہ السلام دا یہود اگر مصداق دا مغضوب او نصارا مصداق دا ظالین گرزولی دی دی و جنا چه پا اغیز دور او پا اغیز زمانہ کی دا مسلمانانو مشهور ترین اعداء و دشمنان چیو اگر یا یهودو یا نصاراو نبی علیہ السلام از رائے شهرت از رائے مصداق دا مغضوب فمطلب مغضوب یهود سر ذکر کا اوزال نصارا دا از رائے مصداق از رائے شهرت لا از رائے تعین تعین مقصود نه دی چې مغضوب فقط یهود دی او ظال فقط نصارا دی مقصود د پیغمبر تعین د فرقتینو په دې دو وسونو نه دی بلکې مقصود بیان د چاو ازرای شهرت چې مشهور ترین دشمنان په دې وخت یهودو مشهور ترین دشمنان په دې وخت نصارا زکه چې زما د قران نه خیمه چه ده مغضوب اطلاق پا نصارا هم شویده او ده نصارا ده زال اطلاق پا مغضوب هم شویده یهود بانم شویده او بیا اسباب ده غضب هم در تخیم اسباب ده زلالت هم خیمه او دوی پا مابین که عمومیت هم ده نو پا دی اعتباس را با دعوه هم دفش انشاءالله ناولا معنی سوا یهود اور نصارا ای با حدیث ترمیزی شریف اس نور معنی علماء لکا امام رازینا اغوی غیر المغضوب علیهم ولا الظالین المراد من المغضوب الكفار والمراد من الظالین المنافقین او بالکل دقا مفهوم چکم دے دا صاحبی سراج المنیر هم ذکر کردے چونکہ اغد دین اخذ کئی کنا نغموی چی مغضوب نمراد سوک دی کفار دی اور ظالین نہ مراد منافقین دی امام رازی سے ذکر کئی اور دارنگی چکم دیکھنا تفسیر سراج المنیر لکھی خطیب شربینی سے دارنگی تفسیر امام رازی پہ دیزے کی دا جملے لکھے دا عمومیت اشارہ کی امام رازی صاحب دی ذکر دا مقام ذکر کئی دیر ناشنا طریقے سرا دا دی امام رازی دا قول چھ دی دا دیر مزیدار دی او دی که دیر فیدہ دی انشاءاللہ دا دیوی چې ګوره دنیا کې دو قسمه خلق دي دا صفه دا 261 دی الفائده الاولالک المشهور المغضوب علیهم الیهود والظالمهم النصارى فاخر کې دی لیکي وقیل اذا ضعیف بہرحال بیا دیوی چې بلل اولا امام رازی لیکي جلد اول د ما سره 261 دیو بلل اولا بهتر خبره دادا چان یحمل مغضوب علیهم علی کل من اخطأ فی الاعمال الظاهره وهم الفساق و خسته خبره دادا چې حمل کو مګه مغضوب علیهم پاره غچا باندې چې خطئ فی الاعمال کې اعمال الظاهره او کله فساق ان تارکین عمل او فساق دی هغه مغضوب دی و یحمل الظالم على كل من اخطا في الاعتقاد لان اللفظ عام زکه دا لفظ عام دی ٹھیک شو امام رازی تو جی یاد شو ای ذکر کئ حاصل داش چا خطا فی العمل کرے دا ناغه مغذوب شو او چا خطا فی الاعتقاد کرے دا ناغه زوال دینو او دی بل الاولا ان یحمل مغذوب علیہم على كل من اخطا في الاعمال الظاهره وهم الفساق ويهمل الظالون على كل من اخطا في الاعتقاد لان اللفظ عام او دل معنی کی چ ويحتمل ان يقال المغضوب عليهم الكفار والظالون هم المنافقون او بیا دیر خسته طریقې سره باید خلکو اداره بستاسو دي اداره زمون نه دي بیا وی دلیل په دې باندې دا دي چې ورپسې سوره بقره را او په بقره کې اول پیزه صفات د مؤمنینو دي نو بیا ورپسې کافر دي نو بیا منافق دي او دا بقره تفصیل د فاتحه ده لہذا معلوم شو چې انم تعالی مؤمنین شلو او نو غیر مغضوب نه کفار شو ولا ظالم مراد منافقین شو دا صاحب ذکر کوي او هم دقه توجیه چې کوم دا تفسیر سراج المنیر هم ذکر کوي صفائی در توخه منور هو خیر خیریت مسئلہ حل دا دا صفه دا بار دولسمه صفه دا سراج المنیر جلد اول تیک شو یو شو علام قرطبی پا دیزه که چکم توجیز ذکر کئی ناغست دا او دارنگی چه دی تفسیر محایمی وای که محایمی وای تایو بہترین تفسیر دی دیزه اصل نم دی تفسیر الرحمن اور دا تفسیر چکم دے دا پخوانو علماء کرام دے اور دیدی تفسیر توثیق اور مدح چکرے دا اشرف علی تھانوی سے مکرے دا اور دا دیر خستہ تفسیر دے اور چا سکتا تفسیر معایمی وی اسأل موسوم بے تفسیر الرحمن خواہ آگا تفسیر الرحمن چکم تفسیر دے اگے تم معایمی وی لکلن غنو ماخلو آگا یو خم معتبر تفسیر دے او په دو جلدونو کې ملایږي او تفسیر قرطبی چې معنی کې نغدا ده ځان لو لیکا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نلار دا غچا چې غضب پہ کړی شوی دی ولا الضالین او نلار دا گمراهانو اوس غضب پہ چا شوی دی هغه سوق دی نو تفسیر قرطبی دا غي مصداق ذکر کړی دی علما کرامو آی ذکر کوي چې دا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نو غیر المغضوب ولا الضالین یو پا ترک دا عمل سرا او بل پا سرا بی ارتکاب البدع چا بدعات کری دی او چا سکری دی ٹک شوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کل من اخطأ فی الاعمال نفو مغضوب وكل من اخطا في الاعتقاد نفو الظالم امام قرطبي المغضوب باتباع البدع قرطبي المغضوب باتباع البدع والظالم عن سنن الهدى او ماذا قرطبي جلد اول 150 صفحه ده خبره سفي ضرورت خشتينا زكاه تا تازل آیا دنسخو فرخوی کنا نماز شل جلدی دا غیر مغضوب علیہ مانا یاد شو بی اتباع البدا ولا الظالین اعان سنن الہدا از تفسیر قرطبی داریں گے خازنم لکی مائمی لکی خازنم دا قسم آنا دس الفاظ ایچ پیر رہے اور تفسیر مائمی لکی غیر مغضوب علیہم هم الكافرون والظالین المبتدع علیکہ المبتدع تفسیر مہائمی دیر مقام کے لکھی حاصل سش دا خازن او دا مہائمی او دا قرطبی او دا رازی سے دی طول حاصل دا دے چھ مغزوب اور ظال عام دے ایو قیدتات ضابطہ زگدہ خز ضابطہ دا چھ خطا فی العمل صوب دا غضب دے خطا فی الاتقاض ضلالت دے اور عمومیت اولا دے امنگا اصول تفسیر کے مخدا سوی لو امام رازی دا سوی کہ مغزوب کافر شی او ظال چھ کم دے کانا سوک شی منافق شی نو سیاق و سباق دا بل سورہ سرہ جدی مناسبت دے او کہ غیر المغزوب اے بالبدا زکر چھ البدت سبب الغضب شی ولزالین ان سنن لہدا ترک دا سنت ضلالت دے غیر المغضوب الکفار ولزالین المبتدی تفسیر مہائمی داریں گے تفسیر خازن آیت الدا خبر ذکر کر مسئلہ نہیں شو خواہ اس دید کے دا مسئلہ یاد کا اگر سوال اس دا سوال ذکر کر چدا آسان دیکھا سوال دا چار کل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې معنا په مغضوب سره کړی دا یهود سره کړی دا د زوال په نصاراو سره کړی دا مفسرین د دې معنا عمومیت سره ولې بیانوي نو دا غي جواب ما درته وکړ چې پیغمبر علی السلام د یهود او نصارا بطور تعین نه ذکر کړی بلکې دا بطور مثال او مصداق ذکر کړی دی هغه زمانه کې مشهور تر دشمن د مسلمانانو یا یهود یا نصاراو لکه دې زمانه کې مشہور تر دشمن دا مسلمان و برشتے او دارنگی اولاد دا برشتے چا سمر دی نو که دا سمر خلق دی نو دا دا مسلمانان و دشمنان دی کفار خو کفار خو طول دشمن دی خو منگا نم اخلو دی یو کس چیزی که دی بدبخ بچے مشہور تر دشمن دی اما ضلالت اور غضب دا عام دی لکا سورت یونس گورا چه مسئله ده حل شی سبحان الله 32 نمبرات گوره جی فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق دا صفات مذکورہ والا اللہ دے چ رب ستاسو بر حق دے گورا فماذا بعد الحق الا الضلال فماذا بعد الحق پس نشتے پس پر خدود حق نہ دا بنا چ نشتے پس دا حق نہ پس نشتے پس پر خدود حق نہ الا الضلال مگر ضلالت تے نو انم تعلیم کے حق راغے نو بیا چ حق پری گدی نو ما زا بادل حق الا الضلال نشتے پس پر حدود حق نہ مگر گمراہی دا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین اصلا شو او دا اعتراض پہ مکہ چ دا مغضوب خود غضب نہ دے اور غضب چ دے نو سوران و دم تا وئی او غضب چ کم دے نو تغیر مزاج او تغیر ہیئت تا وئی اور اللہ کو صفات دا مخلوق نہ منزہ دے کنا نو غضب نسبت اللہ تو سنگ ہوش وہ ایسے ہوش دا سام جواب دے کنا مغضوب دا غضب نہ دے کنا غضب غصے تا ہوئی او غضب سیشے دے اثر دا سوران و دم وینا چی تیز شی کنا انو بس سڑے غصہ کی گی اگر بلڈ پریشر مریض چیز دے لگو سڑے رازی لکا زب نو سا دے دا وینا تیز دا او یا غضب ستوئی بھائی ہاں غضب ستوئی تغیر الہیئت ہیئت بدلے دل اس تو سنگ خی او چنا صاحب دل غصہ نال نستر کی بدوزی او مخ بدی سرشی او که دیر غصه اینو لاس اپی با دمره پیگی او شنده با دمره پیگی چه سوی من نو آغا تغییر الهیئت راغه اور اللہ پاک و صفات دا مخلوق نا منزا و مبران دے نو غضب اللہ تا سنگے نسبت کی گی زکر چی دشمن مغضوب علی شنو غاضب غصه که ان کے سو شن غضب کن کی غلا شن ندیز ہے کہ امام سراج المنیر خطیب شربینی جواب ور کرے دے ادا قدم کے زیب پہ زیب یاب ذکر کو تاستا چی ار اغا افعال یاغ صفات چرا مستعملی گی پا خیونو دا مخلوق باندی کل چی دا منصوب اللہ تشی نمراتن نتیجہ دا غیوی عین صفت نی عین فعل نی بلکہ مراتن منتحاوی نمنتحا دا غضب سی شده بدلا غستل تا چی غصه شی نمنتحا دا غصه سده بدلا غستل منتحا دا غصه سده چال سزا ورکی اس غضب چی اللہ تا منصوب شی نمراتن نتیجت الغضب دے او نتیجت الغضب سده الانتقام لکه زبا در طبیار اوی ما سورت بقر چی او زیکی زی شروع کما ایو پا اوی ما انشاءاللہ حال تو در تیم چی الغضب ارادت الانتقام عمن عصاہو از خازن خود چونکہ ارتی لکل دی زبا چکم زیکی تفصیل لکل آتا در تیم الغضب ارادت الانتقام عمن عصا غضب وی بدلا غستل دا مخالفنا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین فذی نسبت سر غضب نسبت اللہ تا سیدے اشکال ختم ہے اسباب دا غضب ذکر کو چا اسباب دا غضب سلی بیا با اسباب دا ضلالت ذکر کو اب بیا با دوی استعمال پا یو بلوم بیانو نتیجہ براشی چا عمومیت تینو اس غوک کے دورتا او سورت بقرہ گرا 90 نمبر آیت سبحان اللہ نوت خان 90 نمبر دا اس منگ پہ اعتبار جو عموم ذکر کو بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده دیر بعد دا شی چې خاص کپاری سرا دی خلقو د خپل نفسونو حصہ چا کفر بما انزل الله دی په اعتبار د حسد لوجد حسد د دینه چلا را لګي په خپل فضل سره چې چاته خو غشي د خپل مخلوق نه فباو بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين مستعد شلل دا غضب پا غضب باندی او کافران دی پار دی عذاب سپکون کے اس گرہ ان یکفرو بما انزل اللہ کفر بما انزل اللہ دا سبب دا غضب دی او دا کفر چی دا چان سادر چی نغم مغضوب دی کہ دا دا یہودی نوی ہم مغضوب دی کہ نصرانی نے نم مغضوب دی او کہ غیر یہودی او غیر نصرانی وی خوچ کفر تی خدا نا خواست سادر شی نغا سبب دا غضب دے نغا مغضوب دے از دا غضب کی عمومیتو ٹھیک شوا سورت مائدہ ہو بولا بیا سباب روس رو کرکو دا دیو دو ٹھیکی عمومیت تے پارا شپیتم آیتو گولا قل هل انبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل وقل اضل عن سواء السبيل ما كي غضب وغضب عليه او الله في غضب كريوي دا سوق دي اولئك دا مغضوب شر مكانا او دا مغضوب ازل ان سوائے سبیل ٹھیک شو کہنا نہ زلالت تم پر چابان اطلاق کی گی چکم منکر دے دین دے او دا غضب اطلاق تم پر چاو شر چکم کافر اس اسباب دا غضب بیل بیل شمار گئے یو سو مش نمونے خروار واڑو یا تنوار پوار سو تنہ لو گورا آیت 106 گورا الله والله من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله اس دا غضب دا سده نتیجه دا چه دا شرح بالکفر صدرا دا دا مرتد دا شرح چه چا پرانیست پا کفر بانی سیناخ پلا یعنی چه مرتد شا نو فالیم غضبون نو صاحب دا غضب شا نو غضب سبب شا اگه ارتداد شا دارنگو گورا مولانا صاحبا سورت نساء غضب سبب دیو مسلمان وجل آیت 93 وګوره الله ګوره ها ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه هغه چا چې مسلمان په قصد ایمان وجه متعمدا حلال گرن کے قتل دا مسلمان دا قاتل چدے دو زخی دے وغضب اللہ والے دے اللہ بغضبی پدے ولانو دے خدے لانتو نبی اللہ دیل تیار کردے لوی عذاب نو غضب سبب سشا قتل دا مسلمان پوجی دا اسلام دے مسلمان وجلم غضب سبب دا غضب شنو او چی چا مسلمان وجن اغم مغضوب علی دے نو سورت ممتحنہ گورا اول نمبر آیتو گورا جی او دیار لسم امو گورا بیان خوزادا اول بزادا تاسباب زلالت کی بیان کما او دا دیار لسم امو گورا یا ایوہ اللذین آمنو خیر دے ایک دن مخیط تین وارنو تیرہ بش یا ایوہ اللذین آمنو اے مسلمانانو لا تتولو قوما غضب الله علیہم اے مسلمانانو دوستی مکواغ قوم سرا چلا پی غضب کرے دیں سوگ دی قد یعیسو من الاخرہ دا مغضوب علی اغا سوگ دی چا آخرت بان ایمان نراوڑی آخرت بان سوگ ایمان نراوڑی بس مغضوب دیں سورة انفال گورا پارسم نمبر آیا تو گولا جی اللہ اللہ گورا ومن یولیہم یومئذن دبرہو اغا سوک چواری پا وقت مقابلی کافرانو تخپل شا سوا دی دو سورتنو استثنائیونا متحرف لقتال او متحیزن الافئا چی چل که ان کے دے جنگ وی یا یوزے کی دن کے مرگرو سرائی نو من یولیم یوم زندو برہو چاوارو لمقابلی پا کفار سر پا میدان مقابلہ کشا بغید دے دو صورتنو مستثنائیونا نو فقد با بغضب من اللہ و مأواہ جہنم و بئس المصیر مسئلہ شو گا نا اس دا غضب اسباب غضب خو عام دی زکر مفسرین دا مغضوب مصداق عام ذکر کرے دے بیاخر کی بیا سوال بکوم انشاءاللہ او دنور مفسرین نا عمومی تو بیا بیانو اس لوگ ونولی کے اسباب دا زلالت اللہ واللہ اسباب دو زلالت تو گرہ سورة بقرہ 108 دا چې کوم من آیتونه واړول کنه نو دا زلالت او غضب دا په عمومیت سره مشترک هر کس را کنه چې چانه داسې کارو صادر شي بس هغه مغظوبم دی هغه ظالم دی. اوس اسباب د زلالت شروع کوي بیانوي بقره 61 نمبر آیت یوش پیتم الله الله یا دا اسباب غضب کوي لیکه دا غضب دی اسباب غضب کوي لیکه اسباب زلالت دی اسباب غضب کوي لیکه اے ګوره خان وایذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فضلنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها اخر کې ګوره فان لكم ما سل وضربت علیهم الظله اول شپدی باندې ذلت والمسکنه عاجزی وباءوا بغضب من الله وذكرت یو دانګ ور پسیو ګورا چې اسباب د غضب نفرت عن الدين اسباب د غضب نفرت عن الدين هغه سورتي مائده چې تار اړول یو بیا ورته ګورا نفرت عن الدين شپیتم نمبر آتو گورا قل حل انبیوکم بشر من ذالکا او ایدوی تا خبر در کم زتاستا پاغناکارا مذب پاغناکارا سی سرا من ذالکا دا نفرت دین استاسونا مصوبتا انداللہ پیتبار دا سزا او پیتباد بدلی پنیز دللہ ملعنه اللہ وغضب علیہ چی چا دی دن نفرت کرے دے نو اغا ملعون دے چا چی دن نفرت کرے دے نو اغا مغزوب دے ٹھیک شو کنا نفرت آنی دن دا سبب دا غضب دے افتراء دارنگی افتراء پچا بانی دروغ تڑل سورت نساء گورا الله اكبر ولله الحمد سورة نساء آیت 156 گورا اور 155 گورا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وغورا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما اسما کی گورا فبما نقضي ميثاقهم دارس بیا دا غضب دکن طبع الله طبع غضب توئی چې غضب شو على مريم بهتانا عظيما مريم باندې بهتان تړا او بوتان ستوی افترا تاوی نو سبب دا غضب سشا اگر افترا شوا تیشوا او سبب دا غضب ناومیدی دا آخرت نا اس آیت ما روا خیر دے زکر چگا منگوارو لکم زیکی سورت ممتحنہ آیت نمبر 13 اس اسباب زلالت ہو گرے اسو دا زلالت اسباب اغس دی بقرہ روانو 108 دا دی اسباب د زلالت های اللہ گورا ام تریدون ان تسلو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبلو ومن یتبدل کفر بالایمان فقد زلال او دی کتلس فقد زلال دی گمراش سبب د زلالت سدی یتبدل کفر بالایمان چو کفر پر ایمان بدلی نو سمانا ایمان پر خودل او کفر آغستل سبب د زلالت شد نو دیتوی اسباب دا زلالت دارنگی سورت آل عمران گورا ترک عمل الله یو کم اویا نمبر آتو گره جی اونتر چورت ہوئی ودت طائفة من آل الكتاب لو يزلونكم وما يزلون إلا أنفسهم عشرون لما تكفون بآيات الله از مخت داغی زلالت ذکر شئی اللہ تدار تکفون بآيات الله ترک عمل بآيات الله ٹھیک شو ترک عمل بآيات الله دا سش دا سبب دا زلالت شا مخت يزلونكم ذکر کا دارنگی اعراض عن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورت نساء گورا سورت النساء 113 نمبر آتو گورا ولولا فضل الله عليك ورحمته لما طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يذلون إلا أنفسهم أن گمراہ کی دی مگر خپل زانونا پر خدود تابیدار استا باندی وما يضرونك من شيء تشوا زلالت ترک اطاعت پیغمبر دارنگی سورۃ النساء 167 گورا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا نقول الظلو راغه اما کہ کفر دی وصدوا عن سبيل الله سبب د زلالت کفر او سبب د زلالت الصد عن سبيل الله ٹھیک شو سبب د زلالت غلو فی الدین سورۃ مائدہ 50 نمبر آیت گورا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ودكتل نو دا دلتا دا ضلوا راغي اما قل لا تغلوا في دينكم نزلال السبسش الغلو في الدين فدين كي غلو كول حد نتجاوز كول تكشوا اتباع الأهواء سورة أنام قرآن شپک پنزو سمات سورت انعام اللہ اکبر گورا انی قل انی نہیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذن او یا تابدارن کم استاز دو خواہشاتو کہ میں اکر الفرض محال نو ضللت اذن نزوال بشم پا دغا وقت کی اس دا زلالت دا دے سبب سش اتباع الاحوا شوا مخی ذکر دے کل اعتراض علی الرسول سورة فرقان و گورا فرقان حی اللہ گورا جی آیت 42 دو سر اختمو گورا مکی گورا و ازار او کن یتخذونک اللہ زوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن آلهتنا تشوا اخر کی گورا دغه خلق جرا معترضین په پیغمبر دی ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانام بل هم اضل سبيلا نو زلالت سبب سے شو اعتراض بر رسول شو سورۃ احزاب گورا بعض یو سو نمونی گورا شپک دیرشم نمبر آیت تے عصیان الرسول سبب دا زلالت پیغمبر نافرمانی کا اور سبب دا زلالت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وذكرتلس دارنگی کفار سر دوستی ساتل سبب ضلالت تے سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 1 کو گورا تیشو جی گورا ورطا دا اگدات یا ایو لزینام لا تتخذوا عدو بیوا دوکم اولیاء تلقون ایلیم بالمودا تیشو آخر کی گورا تسیرون ایلیم بالمودا تیوا انا اعلم بما اخفیتو ما اعلنتم ومن یفعله منکم فقو ولا سواء السبیل ومن یفعلو چچا دوستی اکرا کافر سرا فقد ظل سواء السبیل دا مختصر واسه تایداد دیرم کلا کلا وارو اے انداز مختصر شپسا چه سبب دا غضب اغم عام شلا سبب دا زلالت هم عام دی اطلاق دا مغزوب مرتد باندی قاتل دا مسلمان باندی دا دشمن میدان جهاد کی دا کافر نا پا تختیدون کی باندی دے طول باند مغزوب اطلاق شوی دی اسباب دا غضب هم عام شلا اسباب دا زلالت هم عام شلا چه دا عام شلل نو غیر المغضوبی علیهم ولا الظالین منگا ماند عمومیت واغستا تیشوا ماند عمومیت واغستا اور آغا بتائی دی چا امام رازی سے کل من اخطعا فی الاعمال نفو مغضوب و کل من اخطع فی الاعتقاد فو الظال امام رازی المغضوب الکفار او ظال المنافقین اوم سراج المنیر هاکذا قالا او تفسیر قرطبیم لکی چا المغضوب علیہم انسن الہد اے بالبدتی وللظالین انسن الہدا وہاکذا تفسیر خازن او هاکذا تفسیر المحایمی اگر دا خبر ذکر کرے مثلا حل شوا ٹھیک شوا اس پر دیکھ کم سوال انو یو سوال خو منگ اوکا او بیاد یو جواب منگ اوکا سوال داو چار کل عمومیتو نو حضرت دی یهود نو سوال اولی ذکر کرد نما دا غی جواب ذکر کچی دا بطور مصداق او بطور شهرت تی خبر اخلاص شوا دا مغضوب پا زوال باند دا تقدم وجو ما بیان کرد اس دیزه که یو سوال دی او دیر اهم دی اگر سوال دا دی چه اسباب دا غضب هم عام دی اسباب دا زلالت هم عام دی او اسباب د زلالتم په يهودو کې موجود وو اسباب د غضب په نصاراو کې هم موجود وو لما خص المغضوب لما خص اليهود بالمغضوب ولما خص النصارى بالزلالته دا یو لوی اهم سوال دی چې هر کله اسباب د غضب په دواړو ډلو کې موجود وو اسباب د زلالتم په يهودو نصاراو کې موجود وو او د غضب په يهودو نصاراو کې موجود وو بیا وجد تخصیص دا غضب پا یهودو او وجد تخصیص دا زلالت پا نصاراو ولی شوی دا مل حکمتو فی او دا اهم سوال دی نو دی اغی جواب مختصر جواب دا دی اگرچی دا دوار صفتونا یعنی دوار قباحتونا پا یهودو کی موجود وو چرا اسباب دا غضب او دا زلالت تی لیکن وجه تخصیص دا یهودو پا غضب باندی ذکر دا چه پا یهودو کی وصف مغضوبیت دا سو دا مشهور تر په مقابله د وصف زلالت او په نصاراو کې د زلالت وصف دا مشهور په اعتبار د غضب سره. ولی غضب عبارت چې غضب سبب دی ترک عمل دی، او په يهودو کې ترک عمل زیات و، لہذا غي موصوب بالمغضوب شلا. و اما نصارا نو دیاغی خوی اور عادت ترک علمو او ترک علم زلالت تے، نو دا وصف پر نصاراو بان زلالت غالبو، نو لہذا نصارای پر ظالین سر بیان کرا. زین دا خبر آلے کلانا غلا ارکل چی دا دوار صفتون پر دی دوارو کی موجود وو، نو وجہ تخصیص دا مغضوب پر وصف اشہر سرا دا یہودیانو کی، چی یہودیان ملیان وو او سر دا علم نی من لنا، او نصارا پای کی وصف مشهور سو ترک علم، ای د سره دین طلب نه کو، چې دین طلب نه کو نغی ته زالوی او نغی سره د علم نه عمل پرې خو نغی مغضوب شلو. مسله حل شو. دا تفاصیل لیکل دي او لک سراج المنیر هم لیکل دي، هغه صفه د چکم تا ته ما ویلی وا. صفه نمبر 12 ده. تیشوا صفحہ نمبر 12 کے دی لکھ لی، او دارنگی ابن کثیر را تخیم چی دیز کم صفحہ دا سر صفیہ در توخی من دب بس دی دی ماس خدا صفحہ نمبر 55 دا دی لکی وکل من الیہودی والنصارہ ظالم و مغضوب علی، لیکن اخص اوصاف الیہودی الغضب کما قال اللہ تعالی من لعنہ اللہ وغضب علی، و اخص اوصاف النصارہ الظلال کما قال اللہ تعالی قزلو. مثلا شو کنا دا دوار اسباب دی که موجود ہو، خو اخص وصف پچا کی یہودو کی غضب ہو، او اخص وصف پا نصاراو کی زلالت ہو، لہذا خسل یہودو بالمغضوبی و خسل نصارا بالزلالی. مثلا شو دا یو کتاب دی او دا لگوان گران دی، عبارت مشکل دی، معنی برداشت گران دی. آغا ما جدا تمخی ہوئی کانا چی آنم تعلیم و نامون علی پا یو وصف سرا او دا مغضوب و زوال پا دوار وصفون سرا ولی ذکر کرا، پا دی صفحہ نمبر 66 تی دی ذکر کری دی، چی من لم یارف الحق فو ظالم و من عرفه و اختار علیه غیره فو مغضوب علیه و من عرفه و اتباه فو من امن علیه. ما شاء اللہ ہر اگا چا چی حق و نپی جند، یعنی طلب دا حق و نکن، آغا زوال دی. چه چا حق او پی جندو پاگی عمل پری خودو ناغ مغضوب دے، چه چا حق او پی جندو بیا پی عملو مکر ناغ من امن علی دے. تشوا بیا اغبل عبارت وی وینما سمی الیہود بالمغضوب و نصارا بالظالین ما کون کل واحد منما ظالم و مغضوبا علیہم، ولی ویلی کون کل واحد منهما مختص بما غلب علی من الجهل والعناد، فنصاراو کی جهلو او پی یہودو کی عنادو، او عناد چیرے سبب دا غضب دے پوشکنا، اور جہل اغس و لعلت دے او پا نصاراو کی زیادت نزکا. فَإِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا مَتَ عِنَادٍ فَخُصُوا بِالْغَضَبِ وَالنَّصَارَ كَانُوا مَتَ جَالٍ فَخُصُوا بِالظُّلَامِ. دا خو اشوا خو دینا پس دا عبارت لے گران دے، خوزا نقل کوما. وَلِهَذَا قَالَ سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، امام بخاری استاذ دے، سفیان ابن عینوی من فسد من علمائنا ففی شبہ من الیہود لان الیہود عرفوا الحق ولم یتبعوه بل عدلوا عنه وکانوا مغضوبا علیہم. ار اغسوک چ زمن دی امت کے دمولیان و نروان شی ناغب مغضوبا علیہم شی، زکہ چ پائے کہ بخوی د یہودیان پیدا شی، چ علم سرا عمل نہ کئی، توحید ورت معلومی بیان نہ کئی، سنت پیغمبر معلومی بیان نہ کئی، الٹے شرکیات و دفار و بدعات و دفار دزان نہ بورے را فرانزی اور اگر دفار تائیدات کئی ناغ اگر یہودی شو زنری مگر زب دا چھوٹا مو بڑی بات چتا کولے شم خدا او کتاب دے زکہ خو میرا اور دے. من فسد من علمائنا، زمن دی امت پ علماء کی کچر فساد عملی پیدا شو، نہ ایک مشابہت یہود راغے، یہودیان حق پی جندلو حق پسی تلنو، تیشو ناغ مغزوب شا. ومن فسد من عبادنا، ففي شبه من النصارى لان النصارى لم يعرفوا الحق بل جهلوه وكانوا ضالين او كم عباد كم عباد درويشان چپدی امت کے روان شی نو پای کی مشابهت نصارى و راشی زکہ نصارى او ای و چلن تمسن نار الله ایام معدودات نحن ابناء الله واحباؤه من صاحب ذاتگانی و پیر ذاتگانی زنگ مشران و زودہ کری دی منگل دی عمل سز ضرورت تی ازدکر سز ضرورت تی وکر دی امت عباد روانشی نغی که بسوی مشابهت نصارا ہو بئی نو علماء سو داری دا یهود مصداق دی علماء نصارا دغه پیرانی سو آد علماء نصارا و مصداق دی زچر تا نغیم دا خبری دا چاویل دی مجالس الابرار بیلی دی او دی مصنف دی شیخ احمد رومی مصدق دی شاہ عبدالعزیز مترجم دی مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا عربی کم دی او دی ترجمہ مشوی دا ترجمہ دی مفتی کفایت اللہ صاحب کرے دا دی تصدیق و تقریز پر شاہ عبدالعزیز صاحب شوی دی دی شوا او مصنف شیخ احمد رومی دی احمد رومی بذات خود لوی عالم مصدق شاہ عبدالعزیز اگر بذات خود لوی ہستی اور چا ترجمہ کرد آغا مفتی کفایت اللہ اید علماء دیبند مفتی اعظم دے نور آیا ٹھیک شوان استاس و اصول کی مادر طویل کم یو خبرم در تکر و کیرہ کری دینے ماویلو چو ان ترا انموز جن للیہودی ٹھیک شوان گنا و ان ترا انموز جن للنصارا یار دیدتا یہودو نمونی پا دی زمانی کی علماء سودی او د نصاراو زمانی د نمونی په دې زمانه کې پیرانې سودی اغه د منافقینو نمونه په دې زمانه کې سلاطین سودی شاول الله سیب لیکل فوز الکبیر ما څنګه چې کوم ما در سفر اوړی و صفه نمبر 18 ٹھیک او ما دا د غیر کې لګونه سو کو حذف اوس نه ما لکه جمیره د تلغه نور خبر باس کوم ما آسان دی خان چه دا غیر اطلاق پا قرآن یعنی غیر استعمال پا قرآن پاک کی یو سل دیار لفظیونو کی شویده او چرت دا غیر پا معنی دا استثناء رازی کل دا پا معنی دا نفی دا ظاہر رازی کل دا پا معنی دا نفی دا ظاہر او دا باطن دوارو رازی تیک شوا سورت قصص و گورا دا استثناء دا پارا آیت 38 وګوره جی وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غيري دا غیری په ماند سوا استثناء سره ده یو اله عظیم معنی بغیر بل اله نشته ده تیشوا بیا یو پان اور پسی واڑا وا آیت نمبر 50 صرف نفی دی پان رہے بس آیت مقصود صرف نفی دا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ دلتا دا غیر پمان دی نفی دا چہ دے سگا اللہ تن ہدایت نشتا رہے صرف نفی دی پان رہے ٹھیک شو جی او کل صرف دا نفی دا ظاہر دے پار رازی سورة النساء گورا تینزم پارا سورة النساء ایشپک پنزوستمات دلتا دا غیر پا صرف پا معنی دا نفی دا ظاہر رازی ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وذلك غير راغ جلودا سرمنا غيرها غير د سرمن ظاهرنا چکم سرمن ظاهری خو کنا اخ اوس وزیدا نو چدا ظاهری خو تک تور سکارش لل نو اوس بل نیوی سرمن بپدیو خې جولشی یا بلا یا عین دقت سرمنا بیا به تازه کړی شي. خدا غیریت په اعتبار ظاهر سره ده، او کله دا غیر لپاد نفی د ظاهر او د باطن من کل جو رازی. سورۃ انعام یو آیت وګوره، گورا آیت یو سل او سلور شپیتا، یو سل سلور شپیتا. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شے. اس اغیر اللہ نفی دا ظاہر و دا باطن دوڑا، چی اللہ نہ بغیر پا دے کائناتو کی هیڅ څوک رب نشته، نه ظاهرا نشته نه باطی. ٹھیک شو، دا خو استعمال دی، دینا مزید علاوه نورم دی. او چونکه نن جمعه ده زه دې غاړه ته بیا بیا ګورم منډې مې ډېر مباحث چې کوم چا زما مکتوبات ما دغه نه حذف وکړه، کنه کله به زیات دي کله به لږ. خیر ده، اوس امتیازات ته صورت بیانو ما، امتیازات ته صورت. او دلتا زد امتیازاتو دا صورت نم بدلو ما، امتیاز دلتا زنه ما، مطالب عالیه دی صورت سپ اعتبار دا لوی لوی مزامین سرا، او سپ اعتبار دا فواید کسیره سرا. او استاسو خیالو ما پا اول دا صورت کی تاستویلو چه صورت فاتحه پا اعتبار دا علوم و کچکول دی، و دیکن دیر زیاد علوم دی، حتیٰ کہ حضرت علی سے ویلو کہ زد دی علوم اولی کما سلیخت اخان داغی علوم مکتوبہ اگر علوم مکتوبہ بار بوچت نکڑش. لیکن چی یو تفسیر دے جوائے القرآن دے مولانا طنطاوی سے، اگر اویا جلد دے اولوی شعر ہے وجلی کنا، او دین علاوہ نور ہم جلدو نشتہ دے. علامہ رشاہ سے لکل دی چھ تقریباً 200,000 تفاسیر دا قرآن شتا دے، او ما جس سگا 105 دی، سبحان اللہ 5 عدد خدے 105 دی، او پا دی 5 کے اسی نری پراتا بلکہ دی عجز تر نعبور کرے دے. او سب دازی تفاسیر دی چھ فکرات و مرات سر بل استعاب دی عجز کتلی دی، پہنچ لیکن بل استعاب لکه تفسیر قرطبی شو، سراج المنیر شو، روح المانی شو، مدارک شو، ابن کثیر شو، خازن شو، او دا کبیر شو، دا سو تفاسیر چې بل استیاب حرفن به حرفن الحمدللہ دی عجز کتلی دی. ها چې کله بیا تفسیر زیاد شنی بیا پکی سره نخری شروع چې سره اوگی کنا اوگی ڈوڑای نی نچه با دسترخان سپراتی جو شروع کی دی، او چه سره موری اپا دسترخان کی بیا خمبیرو وی پتیرو وی جوار وی وربشی اسی چڈیر شی بیاسی اگر اہم اہم زینو سڑے ہو گورنو بس بے تیشوا خبار حال دا حرس دے دا نختمی انشاءاللہ اسم تفسیرنا اخلما چا چرتا ملاوی کسو کی فلان کے تفسیر نور پسیزا ہوں انشاءاللہ دا تفسیر پا منتون پیدا شیر دا زمان دیر مقصودی تفسیر زکا شیخ مرخوم با پتی دیر حوالی ورکول سراج المنیر وانی سابقه روجه که ما زخن استه از دیدی یو خبر تکو ما دیر ناشنا نکته ذکر کرده. گورا فو ما سوی مطالب عالیه دیدی صورت، صورت شروع ده پا مدح پا صفات مادحو بانده ده پروردگار الرحمن الرحیم. سورت چی خلاصی گی نو پا زم دا مخلوق شورو دے، زم دا اللہ و نوی گوری بیاد بیدا پا زم دا مخلوق شورو دے، مغزوب علیہم و الظالم و اے دا خلق مغزوب دے و اے دا خلق ظال دے. او سورت چی شروع پا الرحمن الرحیم سرا، ہاں کنا اللہ می ربان رحم والا دے، زکا چی دا مخلوق مستحق دا رحمت دے. بلکل سورت دے والے وی زکا چی اللہ دی زکی دو مسئلے بیانے، یو بنیاد دا خیراتو ذکر کئی اور یو بنیاد دا آفات و ذکر کئی بس ناشنا خلاصہ یاد کر. اللہ پہ دی صورت کی دو مسئلے محتم بشان ذکر کئی. یو مسئلہ صدا مبدد خیرات مبدد اللہ در رحمتن صدے الاقبال علی اللہ بس دا اللہ حکمنا منل الاقبال علی اللہ توجہ الی اللہ احکامات باری تعالی منل دا مطلع الخیرات اور مطلع السعادات یعنی منشا منبع دا اللہ دا رحمتن دا اور دا اللہ طرف نے سعادت ورکول دا. آخر اخلاص کا پسورت پغیر مغضوب علیہم الضالین سرا زکچ اللہ خی چ منبع دا آفات ورأس المخالفات الاعراض عن اللہ والبود عن طاعته سبحان اللہ. مسئلہ شو منشد خیرات الاقبال علی اللہ او منشد آفات الاعراض عن اللہ. چاچی اتیان بالخیرات کر دے اگر من امن علی دی اللہ پہ رحمت نورولی دی الرحمن الرحیم. او چی چا اعراض دا اللہ دا احکامات نا اکا نو دا اعراض منشد آفات وا نو سوارو مغزوبا و ظالیم. دو خبری شوی او مزیدار شوی او خو مزیدار شوی کنا دو آسان طریقی سرا دا صورت خلاصه بیانا شو چی مبدد خیرات سشوا الاقبال علی اللہ دا خدای حکم منل مبدد آفاتو الاعراض عن اللہ سمانا اقبال الاللہ کئے اللہ توحید منائے دا ٹول مسئلے رسالت تا محمد رسول اللہ منائے قیامت او منائے عبادت تا یو اللہ کئے مدد تا یو اللہ نغوارے دا سبب دا خیرات تے. اور ولا تورزو ان احکم اللہ اللہ دا احکامات نو خبردار اعراض نہ کہے ورنہ تاسو بس شیسی شے مغزوب اور زوانو. دارنگ علماء یو سو نکات ذکر کر دی اوزا غی اختصار اختصار سر ذکر کوما. اول دی آغی لپار غوک کے دیں دا زمان خپل عنوانات تی مطالب عالیہ پر سورت فاتحہ کے مطالب عالیہ دا سورت مطالب عالیہ دا سورت پینز دی. نمبر ایک بیان دا توحید دا پروردگار عالم پا اثبات صفات خمسہ و سرا چی پاکوالے دا معبود دے دا عجز و زوالنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مطالب عالیو کی رنبے مطلب سرے مقصد بیان دا توحید اثبات صفات خمسہ و سرا تشوا پاکوال دا معبود دا عجز و زوالنا معبود دا پاک دے پاگی عجز نرازی پاگی زوال نرازی او حقی سو شرک نشتے زکا چی رب دے رحمان دے رحیم دے مالک یوم الدین دے اللہ دا حقی اسم ذات دے تشوا. دیم علاج دا امراض مہلکونا علاج دا امراض مہلکونا لکریا ایاک نعبد سرا اور علاج دا امراض مہلکونا لک تکبر ایاک نستعین سرا اور علاج دا امراض مہلکو دا زلالت او دا غضب نپ اہدنا الصراط المستقیم سرا. یاد شدر تھا دیتوی مطالب عالیہ علاج دا امراض مہلکونا لکا ریا پا ایاک نعبد خاص تا دے پار عبادت کم ریا نا چا دے پار نہیں. بیا علاج دا امراض مہلکو لکا کبر پا ایاک نستعین عاجز ما زتان مدد غوار ما. علاج دا امراض مہلکو چا غضب او زلالت تے ناغ پا اہدن الصراط المستقیم اللہ پر صراط مستقیم میں کلک کا چیز زلالت و غضب نہ بچ شما. دریم مسئلہ بیان دا توسل پا اعمال صالحو باندی چرا حمد دا اللہ دے اور توفیق دا بندی گئے دے ایاک نعبد و ایاک نستعین سرا یاد شا وسیلہ ثابت شو گنا بیان دا توسل پا اعمال صالحہ سرا چگہ حمد دا باری تعالی دے اور بندگی دا او وقتل دا توفیق دی لپا دا بندی گئے دا اللہ او پائی کی تعلیم المسئلہ اللہ نے دا وقتو سوال مطالب عالیو کی پیزم مطلب ذکر دا جزا پا فرق سلاسو باندی ذکر دا جزا پا فرق سلاسو باندی پا الفاظ مختصر و سرا انعام پا منعم علی انعام پا منعم علی غضب پا معاندینو او زلالت پا مجادلینو دا پیزو مطالب عالیو چاپ دی صورت کے ذکر شلا فوائد دی صورت پا دی صورت کی دیارلس فوائد دی چکم منگ ذکر کو دی وقت کے دیارلس فوائد دی فیدہ اولا رد پا مشرکینو باندی پا آیتنو رنبانو کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دے مطلب رد پا داہریو باندے پا رب العالمین سرا زکر داہریوی چی دا نظام مادہ چلی او خود با خود چلی گی او دا نظام پا خپل وجود کی او پا خپل حرکت کی چاہتا محتاج ندے نو اللہوی رب العالمین داہر زمانہ نہ چلی داہر او زمانہ عالم نہ چلی بلکہ چلون کے دا عالم اللہ دے خود بخود اکار نکی گی تیشوا دے درم او پا دی صورت کی رد دے پا مجوسو باندے پا ذکر دا العالمین سرا ذکر دا مجوسو دا عقیدہ دا چھ نظام عالم چھدے کہنا صرف دا انسان پارن اللہ کی دا نور کائنات خود بخود چلی گی رب العالمین کی رد پا مجوسو شا چھ تمام کائنات انس و جن ہو وحوش طیور پرندی درندی چرندی انی بوٹی ہوا وغیرہ وغیرہ چی سب دی کائناتو کی دی دائی پالن کی یو اللہ دے سلورم مسئلہ رد پا منکرینو دا قیامت اور رد پا منکرینو دا جزا و سزا پا مالک یوم الدین سرا دا سلورم فیدہ شوا پینزمہ پا دی صورت کے رد دے پا جبریو باندے چاگیوی چی انسان چکم دے دا مجبور محض دے او دی قدرت پا اعمالو باندی نشت دے ایاک نعبدو تیشو کنا و ایاک نستعین پا دی بانی پا جبری و رد شو چو گورا نعبدو دے پا خپل زانتا دے عبادت فیل نسبت کی و نستعین او فیل دے نسبت زانتا کی نو معلوم شو چی انسان مجبوری محض ندے تیشو او دی کی نسبت عمل شوی دے شپگما پا دی صورت کی رد دے پا معتزلو قدریو باندی چی ایاک نستعین معتزلا اور قدریہ قدریہ معتزلیو شے دے او دا تسمیہ بھی زد دا قدریہ تسمیہ بھی زد دا زکر دی اغیی دا عقیدہ دا چی دا انسان چی رکنا ایاک نستعین انسان پا خپل خالق دا خپل افعالو دے آل سنتوی دے کاسب دے آئیوی دے خالق دے منگو چی دے خالق دے نئی یاک نستعین مدد والے غاری بیادی کئی کن آزاد دی اے دے خالق دا خپل افعالو ندے تشو کنا نئی یاک نستعین وان پاری رد شا رد شا پا مرجیو باندے مرجیوی چی ایمان چاراوڑا نو پس تا ایمان ندا آمال ضرورت نشت دے ای یاک نابد و ای یاک نستعین ثابت شو چی ایمان نا پس دا اعمال زرد شتا دے نا پا مرجیہ و باندے رد شو دارنگی پا دی صورت کے رد دے پا مبتدعین و باندے چی چا اخترا دا طرق کسیرو پا خپل احواو سر کردے پا اہدنا الصراط المستقیم الصراط کے الافلام احجی دے معود پا غیر سر صراط واحد دے چا مستقیم دے چا قرآن دے توحید دے سبیل الرسول دے سبیل الرسول سبب دا نجات تے او طرق مخترعا چکم آل بدو دا زان نجور کردی آ طریقی دا نجات ندی تیشوا دارنگی پا دی آیت سورت کی فاتحہ کی رد پا منکرینو دا نبوت پا انعمت علیہم زکر دا منعمن علی رئیس سردار اگر انبیاء علیہ السلام دی من النبیین نو رد شفا منکرینو دا نبوت پا انعمت علیہم سر لسم فیدا پا دا دی سورت کی رد دی پا چا باندی پا روافظو باندی چالکا صحابہ کرام اگر منعمن علی دی رد پر وافظ زبانی شد ٹھیک شوا دارگی پا دی صورت کی یو لسم فیدہ رد شپا اگر مشرکی رو باندی چگر دا شفاعت قاری قائل دی پا مالک یوم الدین سرا چلکہ دا قیامت پر عزب کی دا چا اختیار نہ چلی گی او بغیر دا اذن نسو چال سفارش نشی کولے او پا قیامت کے سو اخپل خوخ نشی کولے زکر چا مالک یوم الدین او دارنگی پا دی صورت کی رد شا پا اغا مشرکینو باندی چاگی قائل دی پا شرک فی البرکات چا مخلوق برکت اچولشی الرحمن الرحیم ٹھیک شا ہاں پا دی صورت کی رد دی پا منکرینو دا تقلید باندی پا انعمت علیہم سرا زکر چا منعمن علی سوک دی ابن جریر وغیر ذکر کئی چاگا مؤمنان دی ایغا ائمہ دی صحابہ اکرام دی اور مدارج السالکین بجلد تین کے 114 بانی لکی چس لار دا منعمن علی سوک صدا اگر تقلید دے انشاءاللہ بیا تقلید پر باز کے در طویما مدارج السالکین 124 صفحہ اور دارنگ سلورم فیدہ فدی صورت کے دا سب بیان دا عصمت انبیاء ولی زکچ انعمت علیہم نسوک مراد دی منعمن علی منعمن علی سوک دی چپائی غضب نی شی ظالم نی بیلار شی امنی او ترک عمل پکی ترک عمل نی شی ترنا نمانا جملہ اعمال کریوی او ذرہ پر خطے تی نی شی ناف انبیاء علیہ السلام دی نرد شپ چا باندی پا منکرینو دا عصمت انبیاء علیہ السلام باندی نزا پینزو مطالب عالیو پا صورت کے اور دا دیار لس یا سوار لس چکمو دا فائدی دا صورت دی چی دا صورت پا سبان مشتمل دی امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائے چی صورت چی صورت فاتحہ کے لس صفات دا طول مطالب کی لگئے صورت فاتحہ دا پا لس مطالب بان مشتمل دا پینزو صفات تا ربوبیت تی او پینزو صفات تا بندلی صفات تا ربوبیت اللہ رب رحمان رحیم مالک دا پینزو صفات تا اللہ دی اللہ رب رحمان رحیم مالک نو پینزو صفات دا بند دی ایاک نعبد عبودیت ایاک نستعین استعانت او اهدنا الصراط المستقیم طلب دا ہدایت طلب دا استقامت طلب دا نعمت صراط الذین انعمت علیہم سوچلو پینزو بیاولی کا یو صفت عبودیت تے بندگی دا ایاک نعبد شو دیم صفت دا بندہ استعانت وقتل دی پا ایاک نستعین سرا او دریم چلے اگر سرے طلب دے ہدایت تے پہ اہدن الصراط سرا او سلوم طلب دے استقامت تے مستقیم غواری کہنا بل سن غواری او بل طلب دے نعمت تے تیشو انمتا علیہم اس اللہ تا توئی چستا اے بندہ ستا ام پینزو خویو ندی او زما پینزو صفات تی ستا دا پینزو ضرورتو ندی نزما پینزو صفتو ندی نیو یو ضرورت غوارا پا واسطی دا یو یو صفت زما نسنگا فَكَأَنَّهُ قِيلَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ لِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لِأَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ لِأَنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ وَارْزُقْنَا الِاسْتِقَامَةَ لِأَنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ وَافِزْ عَلَيْنَا سَجَالَ نِعَمِكَ وَكَرَمِكَ لِأَنَّكَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُمِرَ خِسْتَ خَبَر پینزو خستا تالا پکار دی او پینزو د الله صفاتونه دی نہ یو یو حاجت پواسی دا یو یو صفت طرف واڑا ایاک نعبد لانک انت اللہ ایاک نستعین زکا لانک انت الرب بیا اهدنا الصراط المستقیم لانک انت الرحمن وارزقنا الاستعانہ لانک انت الرحیم وافض علینا سجال نعمک وکرمک لانک مالک یوم الدین مسئلہ خلاص شو پس سورۃ فاتحہ کی پینزو صفات پروردگارو اللہ رب رحمان رحیم مالک او بناگان دے اسلام پینزنی بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء زکات صوم رمضان و حج البیت بناگان دے اسلام سودی پینز اپ سورۃ فاتحہ کی صفات پروردگار سو ذکرو او پینزو نتا تے شارک دی مقام کے پونشی نو دیوی دا اقامت الصلاۃ فشہادت اللہ الہ الا اللہ خاصلۃ من تجلی نور اسم اللہ التبی الحمد للہ نو پا حدیث کی بنیادی اول چی شہاد توحید دے دا مجلہ دے دا اغا نور دے اسم اللہ نا اللہ شہادت اللہ الہ الا اللہ بیا دے بندہ دے پار بنیاد اسلام سرے اقام الصلاۃ تشوہ نو اقام الصلاۃ مجلہ دے روخانہ کرے شوی دے دا تجلید اسم ربنا ولی اللہ غزاتی چھ تربیت کی دا مخلوقا ٹھیک شو اللہ چاہت رب چاہت ہوئی مشتق دا تربیت نہ دے اللہ دا خپل مخلوق تربیت کی بنا اسلامی نمبر دو اقام الصلاۃ زکر پا مصر تربیت تا ایمان کی گئی آسان پا پوچھ رکھا نا زکر چھ پا مصر انسان چکل مز کی یربی ایمانہو بمدد الصلاۃ آلتا بلو سشے الرحمن دل تراغی بنا از اسلام دریم سے ایتا و زکات زکات رحمان مبالغت در رحمت نارا ٹھیک دا او رحمت سے تو ایصال الخیر تو ہوئی نو التا بنا از اسلام نمبر دریم زکات تے زکا مزکی چی زکات رکی نو در فقیر تا خیر رسی پیسی ول رکی جانا فقیر تا خیر رسی او وجوب دا صوم دا مجلاد دا وصف رحیم نا رحیم کی میرا بانی خاصا دا زکه چی او مالدار چی روجو ساتی نو پا دی بانی جو راشی لگ راشی نو پا دی لگی رات لو سرا دیتا پا فقیر بانی ترس راشی چی او خو ما خو تولم بر خوراک اسکا کو اس میں دی سار ما خام پر خوال اسکل بند شلو او سمر تکلیف دی او دی عجز خو تولم بر دی سغا پیسی نی پا دی با سمر تکلیفو نو تیر شوی نو پا دی سوم سرا سائم تا ترس راشی پا غربا و باندی تیشوا نو فیوتیهم ما یحتاجون الیهی و بیا دی جیب تلاس کی و صدقت الفطر راو باسی آخری وجوب الحج مجلہ دی دا اللہ دا اسم دا مالک یوم الدین نا ولی سبحان اللہ زکر پا وقت حج چرد کی پکور کی کی نا پا وقت دا حج حجی چکم دیکن نا پا غیبان دریس درازی الہجران من الوطن الاجران من الاهل الهجران من المال حاجی سیب چی حج لزین وطن پریگی دی اولاد پریگی دی مال پریگی دی وزالک یشبو سفر یوم القیامة دام شعبی دا سفر دا قیامت تی حاجی سیب قیامت برازی سنگا چی اس دا کور پریخی دی اور مال و آل دا پریخی دی دارگی دابم در نار سپاتش دارگی حیعت قضائی دا حاجی سیب سدی سر نسر تور دی اخپون اخپیاب لدی او گنڈلی کپڑی وقت کلی دی او حدیث کم را چی یخشر الناس یوم القیامت وراتن حفاتن غرلا قیامت پرد بچ پاسی نو بربند بای ناسونت بای سر نو بسر طور اخبون با اخبیاب لی پوشوی نو دا پینزو بیناگانی دا اسلام دا مجلادی دا پینزو صفاتو دا پروردگارنا چی پا صورت حمد که ذکر دی دارنگی گور پینزو صفات دا پروردگار پا صورت فاتحہ که ذکر شلل نو اللہ پاک انسان مجلا کرے دے اے خیستہ کرے دے پس سرا پا خواس خمسہ سرا خواس خمسہ ٹھیک سا کہنا سترگی دی وگون دی خلا دا پوزا دا دا دی اس دل تا در توی عدب البسر تال خود سترگی دار کر دی عدب البسر سدے فاعتبرو یا اولی الابصار عدب البسر فاعتبرو یا اولی الابصار پا دے کائناتو کچھ گردی وزان مڈن دوا بلکہ گور آخوا دے خوا او دے اللہ دا قدرتو معاینہ کوا بیا ادب دا سمے وگنے در ادر کرنی دے وگنو ادب سرے اللذین یستمعون القول فیتبعون احسنو سورت زمر نو پا دے وگنو بانے قرآن اورا خی خبر اورا بیا تالے جب در کرنی ذوق ادب و ذوق سرے اکل حلال یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا حرام نہ بزان بچکے والشب باطل پوزے دل در کرے دا نہ پدی بانی آگ خوشبو بوئی کا چاگی سرستا تراحت او سکون رسی آتر خوشبو لگا آگ شم نزان ساتا چی روح دی پہ تباہ کی گی لکا شم الاجنبیات و شم المحرمات او کما قررتو آنفن آمن مدارج السالکین خا او قرآن کی راجی انی لعجد ریح یوسف لولا انتو فن دون بیا بلدے لمس لا سخ پی دی والذین لفروجهم حافظون تیشوا او فرجون حفاظت ہو کہے اللہ فاستعن بانوار هذه الاسماء الخمسه على دفع مزار هذه الاعداء الخمسه په دې کتل کې دا پینځه خواص دي پوهې کنا د پینځو خواص د مزرات و نزان بچکا پس زرا فانوارات د پینځو صفات د پروردگار الله رب رحمان رحیم خپل خواصم کا تدا مزراتم شته دغه مزراتو نه بزان بچی په سر په انواراتو د پروردگار عالم خسته توجیهات دي او دا کی سراج المنیرم لیکل دي مدار شالکین لیکل دي چا څه غرايب القران وی انواغیم دلتا په دغه زیبان دا مسلی لیکل دي دا سوم لی سیبانو دا فوائد د چا مفات مطالب عالیه اور سب فوائد پسلی صورت کی ہو آخر کے راضی گورا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین دا طول مفسرین لکی چی صورت فاتحہ چی اخلاص شی نو مستحب دی پس تا اختتام دا صورت فاتحی نا راتل پا آمین سرن سرا نو چی فاتحہ ہوئے ولا الضالین نو زرکی بس ہوئے آمین اور آمین یا پماند افعال سر دے نو آمین یعنی افعال یا ربنا اے اللہ دا سے کارو کا اہدنا صراط مستقیم یا آمین پماند استجب دعا انا دے آمین یا اللہ استجب دعا انا درخواست سانش دعا کا نبیا اللہ اس قبول کا دا درخواست زما اور حدیث کے راضی چ الامین ختم رب العالمین آمین پا دعا بانے ختم دے لیکن وہ حدیث کے راضی اور صحابی دعا وقتا نبی علیہ السلام یا اللہ دے دعا قبول کی کچر دی پا ختم دعا بانے اتیانو کا یہ ختم دعا سمجھ دا آمین اے اللہ زمان دعا قبول کا نو دلتا مستحب دے چوالا ظالین نفس تا منگا آمین ہوئیو دے دے بانے دا صورت زد صرف دا صورت بقری فضیلت وجہ تسمیہ او ربط او خلاصہ بیانو تکا پا ما کو تقریل کول دی کانا پتا دا خود نہیں دی کانا تیشو کانا ازبان دو تقریل رکم انشاءاللہ او بل دکم بیان دا زمان خبان حال چی دا خبر لگا لگا لنڈی گنو خبری کانا اے صورت فاتحہ خلاص منگا خلاص کا خلاص دو چرتا پوچھو کانا آپ دے کہ ماں سے بازی خپل مزامین ما پری خودل خبان حال ضروری خبری شو والحمدللہ رب العالمین صورت البقرہ پینز خبری کون بس ربط خلاصہ فضیلت پاس نورنا نور ان شاء اللہ سبا اللہ جل مجد ہوئی تو منظور اول دیاغی سورۃ البقرہ ز فضیلت بیانو پس فضیلت نا وجہ تسمیہ بیانو پس وجہ تسمیہ نا ضربت دی سورۃ ما سبق سر بیانو او ما سبق سر رب سر سر ترتیب نزولی بیانو اور بیا بے خلاصہ بیان کم اما امتیاز آخو بعد اختتام سورہ بھی سورۃ البقرہ فضیلت اغداد یو دری حدیث صدر تیم مشکات باب فضائل قرآن کشتے نبی علیہ السلام فرمائے چھے الا ان لکل شین سناما و ان سنام القرآن البقرہ او سنام کوہان قبط ہوئی اے خلق یا ساتے چداری یو سیز دی پارا یو اچت حصہ وی او دا قرآن اچت حصہ اگر صورت بقرہ دے دے دے لوی فضیلت دے لیکن عزیز کے راضی چھے دا صورت بقرہ و آل عمران وائے قیامت پرز بدا پوچ دا سوری پشکل کا استاپ سربان چترے کری وی بل حدیث دے ان لکل شین فسطات و ان فسطات القرآن البقرہ ہر یو سیز لد خیمی ضرورت وی او د قران د سورتونو خیمه سورته بقره ده. وجه تسمیه دادا خیمه ست وی خیمه وی اغه سستا چاغه محیط په سکانو باندې تمبو کنا تمبو ساته وی چاغي احاطه کری په چابن اسی دن کو باندې چ څنګه دا تمبو محیط به اسی دن کو باندې وی ها کذا سورت البقره او احکام د سورته بقره په ټول قران مزامین باندې احاطه کړی دا مثلا څنګه احکام القران د ابن العربی او دارنگ نور علماء ذکر کی چا دا ذکر کر دی سورۃ البقرہ کی 1000 اوامر دی 1000 نواہی دی نو په 2000 زبان مشتمل شو ورایت فی تفسیر علوم القران لعلامه زرکشی اغه وی چې سورۃ البقرہ کی سلور زر مسلې دی زر اوامر زر نواہی زر قصی او زر احکامات زر احکامات زر اخبارات زر احکامات زر اخبارات زر اوامر او زر نواهی نو سوچلو 4000 مسائل باندې مشتمل او زکه خو چې حضرت ابن عمر سورۃ البقرہ خلاص کړو پلار بیا خیرات کړو خوشالي کړو واخا او حدیث کې راځي چې ان لدغا اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة حدیث کرا دی لولا سورة البقرة عمل پی برکت تی پر خودل حسرت تی طاقت بطل نلری اے یو بطل مانا البطل بمانا دا کسالا سر سست داڑی اگو سورة تی نسست سرے نشلست لکتا خو اگو دس کو چستی پا کار دکا نا پس خدا ترغیبات ورکم سستی زان نشاره ختمو ہے سستی ستا ہوئی شکر باز خدا خپل قرآن تکینو لی سڑیا دا جوارگری جوارگر دا ڈراما دوی چی جواری تکینی سار چکینی کنا نچی پیسی بلی بیا ویکی دیکی مو گٹل که دیکی ما خامش نموز نا خورا اس نا نی خبر اپا جواری ما دم را نشکی زبا قرآن با نشا ولی نوکم زان مستر کواخا یاری کوم مګور او یارا استاوی درس مونږ ډیر خوښ وو ته سړی لړ چټی پکې نه ورکه یارا مرزان زه خو یو له درس کوم یو له کوم یارا تا خل ورته ما په دې ژوند کې اوسه پر چاته چې راځه مان قران وایا اوسه پر مې دیلی او دا ما ته استاد نصیحت وکړ ته چاته چې راځه مان وایو نو که سبا چې مال دا شی راکا تا خو زه فلان کې درس مې نه کړی مال دا ما ځخ نشته نہ پیسی دی نہ کپڑا دا نہ زپخ پر زان ملنگ سڑے درویش نو طالب سرا کو کہ سیوی جستا سگا بھی چینی نہ مسا بنی خبر اکلا اس دا یارا تیج دا اقرا سورۃ اقرا الزهراوین دو سورۃ وے البقرہ و آل عمران فإن أخذهما بركة وتركهما حسرة ولا يستطيع البطل وفي روایت اقرا البقرة سورۃ البقرہ وے اخذ برکت تے ترک حسرت تے طاقت بطل نہ لری البتلا القصالا یو معنی شو البتلا السحرا بلا معنی دا اے جادوگر بی دین خلق طاقت نلی سورت بقرہ ہویا پا دیکھ رد سحر شوئے دے ٹھیک شو کہنا نو پتا بان بسو سحر ام نشکو لے سبحان اللہ سبحان فضائل نور دیر دی خدا سے زمان دا شویخ و طرف دے نظر اخبر دا شویخ و طرف پری گے دمنا انشاءاللہ فضیلت بیان شو وجہ تسمیت دی سورت پا سورت بقرہ سر صدا وجه تسمیه دی صورت پر صورت بقره سره دیتا بقره وی دا گور تفسیرونو باسه زیزک وقتی اگر باسه نکزه زینو در تخیمه او بیا تو گورا تفسیر اتقان پر دی باس کرده دادم علماء تفسیر خپل فن دی چه آیت دا سویله شی صورت البقره او که نشویله بعض علماء نشویله زکر صورت البقره ماسه صورت الغوا تختو که ترمیش رو صورت الغوا صورت آل عمران صورت خوزو سورۃ مائدہ سورۃ ساورو سورۃ اعراف سورۃ غنیمت سورۃ توبہ وای دا سویل لدی پکار بیا وی تاویل کئ چې وای دا سویل پکار دی سورۃ بقرہ ته وسو السورۃ اللتی ذکر فی احوال البقر هغه سورۃ چې پای کې احوال بقر ذکر دی منګ دې خبر قائل سورۃ البقر ویل جائز دی ولی قرآن کې سورۃ البقرہ ته ځتې کنا اور پیغمبر علیہ السلام حدیث کی ویلی سورۃ البقرہ اقرا البقرہ التحدیث ہے اقرا سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ وے اس حدیث کی دلیل سورۃ سورۃ البقرہ راغلے نے اس منگ دے نور مزید تاویلات تو ضرورت نشتا دے دے ویل بلا شک جائز تھی ہاں مانا د قیدا کما مانا دا آگ سورت چپائے کے ذکر دا سورت شیر بقر شیر دا سورت البقرہ دا او دی سورت سورت بقرہ ولی وئی وجہ تسمیہ دا دا چدری سورت وارو غایت وہ وش پیتم نمبر آتو گورا وش پیتم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً بس فدی سورت آیت نمبر وش پیتم کی دا بقری ذکر دے ذکر اللہ مسما کے دا سورت پہ اسم البقری سرا بس اس دلی وجہ تسمیر تفصیل کو ماں گورے علماء کرام اسلام نوخ کی زمانی د جاہلیت کے خلق بد بقری دیر زیاد عزت کو اور دیر زیاد احترام بے کو حتیٰ کہ دوی او مشرو اور آگے دعوت نبوت کرے ہوا تو جاہلانو جاہلان و مشرو اوئی چ دعوے نبوت کرے ہوا اور جسار راگ خلق تو خلق ما مریدان خوب لدل دے یا غص ما تو وہی شو ایوہ البشر لا تذبح البقر فَإِن تَذْبَحُوا الْبَقَرَ فَمَأْوَاكُمُ السَّقَرُ غوا مال علاوه اوس من دوان غوا نه علاوه څوک وي دغه وې زمونږه مور ده وې دغه بچو هم کنځل خلې دي کنه اي وې زمونږه مور ده نشه څوک وي زمونږه مور ده خو بس هغه بچی شلره دا ان دوان دغه بچی دي نو دوی وې چې دا غوا تعظیم دي دغه غوخه خل ګناه دي هغه الالول ګناه دي دا ډیر معظم ساورے دے زمانی جاہلیت کی بدی غوا تو معظم ساورے وے حتی کہ چکل اب باران نکی دو نو دی خلق و بد غوا لکے سر خس و خاشاک تگری چیڑی سوگا تگری دل تو تگری ہوئی او سوگا چیڑی ہوئی دا کپڑی اجزا شلے دل اجزا دا کپڑی ٹکڑی آ ورس اچ واخ آ بے جمع کرو دا غوا لکے سر اب اتڑل او بیا به ورته اورو لگاو نو چې کله به غوا سزی دل کنه تپه لگی دا نای به لکه اوچته کا تختې دا باندې ډون ډون به کو سارو خود ډون ډون کوي کنه نو دی به چې دا خند خوشاله دل با استسقا کی دا چې ډون ډون کوي الله ته زاری کوي او الله دې غوان را خاره اسی نه پرېګ دی باران بوري لکه اوس خلق چې دې چې کله باران نه وریږي نو په زیارتونو بتوي په زیارت باندې بواړي وہی چیز زیارت بانے بوارے بابا یخشی نباران وڑی چی لا حول ولا قوت دا خبر دیز ظالمان سنگ راواتا او کل کل دا سی دا ظالمان پا دی لارزی ظالمان زکیم چی او ظالمان زرم کرو پا لارزی نو پا خلقو بان مسافر با بتوئی نو علیکا پا دی چی پا تبا ما بانے بتوئی کی نماز دا خلق پا دی جیو کی موبائل دی نو چی دی کیو پا لارزی نو حضر تاوان شو دیو سری پجی کی و کاغذات قیمتی کاغذات پہ تا پہ بتو ایک کاغذات لام دشلا نا و دعا کی اگر بتا تسوی چت دی خسرے خدا در بن بن اگر خدا اسنا بیڑا چپ کی ظالما دما کاغذوں تو خراب کر خیر بکئی کہ نہیں الگ ادا خو مسلمان بان اذیت تے او استسقاء دے پار حکم دا جو صدقہ بو رکھے کپڑے بزرے واچے سر بد کتے کڑی استغفار اس تسبیح بو لاری بن بروانے طریقہ استسقاء خدا دا کہ نا ڈنڈا ماری کو خلق محبوب جا نو زمانی جاہلیت کی داو علام ابن الور ابن الورل الطائی دا شاعر دے او دا واقع ذکر دا تو مشکلات القرآن دا ابن قطیبہ غریب القرآن دا مشکلات تا ابن قطیبہ خدا گورے گن جلدو نری ایو خود عام ملاوی گی اگا نرے لائے مستقل کتاب ما سغشتے الحمدللہ وے اغا وی چلا در در رجال خواب سایوهم یستمترون لدل عظمات بالعصوری اجائلون انت بے قورم مسلعتن ذریعتن لکا بین اللہ والمطری اید ظالم بچیا اللہ دا خپل منز کتا اگا بے قور مسلح اگا غواگئی مسلح چتا دیغید لکای نخص و خاشاک ترلی دی او بیا دی ورته اور لگول دی اجائلن انت بے قور مسلحتن ذریعتن لکا بین اللہ والمطری لا دردر رجالن خواب سایوهم چری کامیابی دے نشی دا سی خلقا چری دا غواگانو پا ذریع سر توسل کئی یستمترون لدل عظمات بالعسر بالعسری تیشو کنا نو دی سر زمانی جاہلت کی دائی دا غصیوا اللہم دلتا حکم کردے چگوا علا لکے او مدارک ویلی دی اصل حکمت تا امر پا زبح دا بقری داو امر اللہ تعالی بزبح البقری یحوون معبودهم عندهم ولالکه چستاسو زنه د غوا هغه کرکه ختم شي امر به ذبح البقره دی او دغه لته در تما ذکر کخه او دا ته خدای پاک رسولم د تفاسیر بمباری ودرته کوم چې کم کم تفصیل لیکلی دي هیڅ مدارک لیکل دي ماوردی لیکل دي نور ډیر حضرات علما لیکل دي ان شاء الله امر الله تعالی به ذبح البقر لیحوون معبودهم عنده هم حکمتم داده چه ستاسو در ضرور در غوا اغا مین ختم شی او تعظیم ختم شی غوای سده یو ساوره ده وی پرده وان او پا دی اولی ور تسر بخبه که ده زنگون پی مات که وی بسم الله الله اکبر پیغمبر صاحب با قربانی داس نکولا تا باب الازویه نده ایل مشکات بخاری ترمیزی که وی کنه اصلا حال شو وجه تسمیه شو مقام در صورت سورة البقرہ ترتیب مصحفی کے دو نمبر بعد الفاتحہ اور ترتیب نزولی کی 87 نمبر دے پس سورة مطففین پس سورة مطففین نازل دے دیکھ شوا عذر ربط سورة ذکر کو ما سبق سر دعوان او خلاصہ خروس دی کا نا ربط سورة آسان آسان ربطو نظر تو بیانوں ربط اول دا دے چه سورت فاتحہ شروع پا الحمدللہ رب العالمین سرا او آلتا منگویلی چه دا سورت تعلیم المسئلہ دے چه قولو الحمدللہ رب العالمین آلتا امر شکن قولو امر شکن وی رب العالمین دلتا علت حمد بیان کا پلی قولو الحمدللہ رب العالمین ولی لئنہو ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قلت امروا فقولوا الحمد لله سرا او دلت بيان ده علت حمد ده فايت 21 كي يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم آلتا قولو الحمدللہ او دلتا بیان علت حمد دے سبحان اللہ دیم ربط داو چتا آلتا ویلو چی ایاکا نعبدو اے اللہ منگ خواستا عبادت کو نو آلتا کی نعبدو اجمالو دلتا وی ایا یو الناس عبدو ربکم تفصیل دا عبادت دے دریم